también es o desafío memorístico, oyentes. Oxe, o vosso equipo ten unha misión importante. Adestrar o vosso cerebro para que ninguna palabra se escape. Estades listos para superar as 5 misións? Recordade, escuitade con atención, retede a mensaxe e a por todas.